Mega lub 7up 39% taniej. Złoty 9 za puszkę przy zakupie 24 puszek. Oraz cukinia 50% taniej 2,49 za kilogram. Po to grill na weekend w Lidlu. Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60. Zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 18:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19:00 audycja. Zapraszamy do trójki. Piątkowa audycja, dodajmy, bo mamy piątek, 26 lipca. Czas na najważniejsze informacje. Jolanta Pawlak. Policja z Leszna prosi o pomoc świadków, którzy widzieli, jak agresywny kierowca czarnego Porsche policzkuje na pasach kobietę. Resort energii wydłużył terminy składania oświadczeń w sprawie niższych cen prądu. Zdjęcia ze stołecznego Powiśla i Śródmieścia sprzed pół wieku. Wernisażem rozpoczynają się oficjalnie obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Od wtorku policja szuka agresywnego kierowcy czarnego Porsche. W Lesznie na pasach uderzył kobietę, która prawdopodobnie zwróciła mu uwagę, że zajmuje przejście dla pieszych. Agresywny mężczyzna wysiadł z auta, uderzył 30-latkę. Kobieta próbowała jeszcze zatrzymać samochód, opierając się o jego maskę, ale kierowca ruszył z impetem, mówi oficer prasowy leszczyńskiej policji Monika Rzymełka. W chwili obecnej ustalamy tożsamość osoby, która kierowała tym pojazdem, która ma związek z tym przestępstwem. Niestety nie mogę podać szczegółów, jakie są dokładnie ustalenia policjantów, bo mają one wpływ na tok prowadzonego postępowania. W chwili obecnej zwracamy się jeszcze do osób, które widziały to zdarzenie, aby kontaktowały się z leszczyńską policją w celu wzmocnienia zbieranego przez nas materiału dowodowego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Michał Smętkowski ujawnił, że mężczyzny w tym dniu nie było w Lesznie i ktoś inny kierował czarnym Porsche. Do poniedziałku, do północy resort energii wydłużył termin składania oświadczeń w sprawie niższych cen prądu, informuje minister energii Krzysztof Tchórzewski. Złożenie dokumentów pozwoli mikro i małym firmom, instytucjom publicznym, szpitalom uniknąć podwyżek. Wcześniej o przedłużeniu terminu składania wniosków informował rzecznik spółki Tauron Łukasz Zimnoch. Chcieliśmy przypomnieć naszym klientom, powinny złożyć do nas oświadczenie potwierdzający status odbiorcy końcowego. Termin upływa 27 lipca, lecz ze względu na to, że jest to sobota, Tauron przyjmie oświadczenia klientów również w niedzielę i w poniedziałek. Gospodarstwa domowe nie muszą składać oświadczeń. Na mocy ustawy zapłacą za prąd tyle, ile w zeszłym roku. Ponad 2,5 promila alkoholu miał były dziennikarz TVN-u Kamil D. Przed 15 na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego. 51-letni kierowca BMW pod wpływem alkoholu wjechał w słup drogowy, który przewracając się uderzył w nadjeżdżający samochód. Dziennikarz pochodzący ze Śląska jest w komendzie policji w Piotrkowie. Tam, gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany. Władze Włoch chcą, by państwa unijne przyjęły migrantów uratowanych przez włoską łódź rybacką w maltańskiej strefie ratowniczej. Władze Malty nie zgodziły się ich przyjąć. Włoska łódź rybacka udzieliła pomocy 140 migrantom na uszkodzonym pontonie w odległości 50 km od Malty. W związku z tym, że władze maltańskie nie chciały przejąć migrantów, załoga zwróciła się o pomoc do włoskiej straży przybrzeżnej. Po 12 godzinach z włoskiej wyspy Lampedusa przybył patrolowiec i wziął migrantów na pokład. Jednak wicepremier i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini poinformował, że na razie patrolowiec z migrantami nie może wpłynąć do żadnego włoskiego portu. Wydałem już dyspozycję. Wpuścimy patrolowiec, jeśli kraje unijne zobowiążą się przyjąć u siebie wszystkich migrantów znajdujących się na pokładzie. Migracja bordo. Z informacji nadchodzących z Brukseli wynika, że Komisja Europejska rozpoczęła w tej sprawie negocjacje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Trójce wracamy jeszcze do kraju. Tu odliczanie do kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wernisaż wystawy archiwalnych zdjęć stolicy rozpoczyna właśnie oficjalne obchody 75. rocznicy tego zrywu. Ekspozycja Utrwalone Miasto Wojna Miłość przedstawia warszawskie fotografie Tadeusza Bukowskiego z lat 1935-55, mówi dyrektor Muzeum Jan Ołdakowski.

zabronić jazdy po zmroku? Proszę dać znać. 227@polskieradio.pl 71 335. Kiedy mówisz do mnie, ja, no i ty, ja, no i ty, nic nie znaczy. Kiedy mówisz do mnie, ja, no i ty, ja, no i ty, mów inaczej. Kiedy mówisz do mnie, ja, no i ty, ja, no i ty, mów inaczej. Wojciech Waglewski. 12 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Młodzi za kubkiem? Tak, ale tylko w dzień i samemu, bez towarzystwa w samochodzie. Brytyjskie Ministerstwo Transportu zapowiedziało wprowadzenie systemu tzw. stopniowego prawa jazdy, które ograniczałoby prawa młodym kierowcom. Co na to sami zainteresowani? Opinie są różne, co doskonale słychać w materiale telewizji BBC. To zły pomysł. Dla nas prawo jazdy to wolność. To ma sens. Niech młodzi ludzie mają jakiś czas na to, by udowodnić, że potrafią prowadzić bezpiecznie. No to nie jest nowa propozycja. Ilona Butler z Instytutu Transportu Samochodowego. Takie pierwsze stopniowe prawa jazdy dla młodych kierowców to pojawiły się w Nowej Zelandii w 1987 i ograniczenia nakładane na jazdę podczas nocy są uważane, zresztą dowodzą tego wyniki badań, za jeden z bardziej efektywnych komponentów tego całego systemu. Jeśli chodzi o jazdę nocą i ograniczenia dla tych młodych kierowców, może jest to pomysł do rozważenia. Podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Wskaźnik wypadkowości w tej grupie 18-24 lata jest największy. Czemu nie? Niech prowadzimy takie coś i niech się pilnują. Na początku tak pomału, tak. Jeden będzie robił kursy w dzień, drugi będzie robił kursy w nocy, dwa razy brać pieniądze i dać mu jedno prawo jazdy na dzień, drugie na noc. Większość tych jazd, i to pokazują wyniki badań naukowych, to są jazdy rekreacyjne. Bardzo często w nocy towarzyszą młodym kierowcom ich rówieśnicy. Czyli jest tutaj pewna presja młodych rówieśników na sposób jazdy. Tutaj być może jest to obszar do jakiegoś lepszego zbadania i przyjrzenia się mu. Bartłomiej Morzycki z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Ja bym w ogóle powiedział o takiej kondycji psychofizycznej kierowców, bo to jest taki aspekt moim zdaniem bardzo często pomijany i bardzo często lekceważony przez samych kierowców. Jazda nocą, czy jazda w ogóle w takim zmęczeniu, znużeniu, to jest mniejsza koncentracja, to jest zdecydowanie opóźniona reakcja ze strony kierowcy. Czasami jedna czy dwie sekundy to już są dziesiątki metrów przejechanych. Mamy czas wakacji i to jest taki czas, kiedy zwłaszcza rodziny z dziećmi, jadąc gdzieś na urlop, mogą decydować się na jazdę nocą, bo dzieci śpią, bo jest chłodniej, bo jest mniejszy ruch. To dobry pomysł? To jest dobry pomysł, o ile taka osoba, która się na to decyduje, ma świadomość tego, że obserwacja drogi jest, no, o wiele, wiele gorsza niż za dnia. Lepiej jeździ się w dzień czy w nocy? Dla mnie życie nocne jest bajką. Nie no, to bez dwóch zdań w dzień. Kiedyś jak byłem młodszy, to mnie nie było różnicy. A teraz to wolę w dzień. Jazda nocna dla mnie to jest po prostu, to jest żywioł. Nie, niestety nie jest to bezpieczne. To wynika po prostu z konstrukcji człowieka. Po pierwsze, my gorzej widzimy wtedy, kiedy jest ograniczone światło. Drugi element, zwykle jeżeli jeździmy w nocy, to zaburzamy nasz normalny sposób działania, bo zwykle w nocy jednak śpimy. Co mówią na ten temat statystyki? Kiedy jest bezpieczniej? Prawdopodobieństwo śmierci w wypadku drogowym, kiedy jedziemy nocą, jest o wiele większe. Dlaczego? Bo nie widzimy przeszkody. Czyli to, co mówią czasami ludzie, którzy biorą udział w wypadkach z udziałem pieszych. Ale panie władzo, ja go zauważyłem dopiero, kiedy już był na zderzaku. No i to właśnie tak działa. Powoduje właśnie takie wrażenie. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski, a ja chciałbym tematem zainteresować państwa. Co państwo na to? Taki zakaz jazdy po zmroku. Pan Stefan pisze, gorszego. Pan Stefan, szczerze mówiąc, użył innego nieco słowa, ale państwo pozwolą, nie cytuję, ale gorszego pomysłu to jeszcze dzisiaj nie słyszałem. Proszę napisać zd@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Hey everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you dead, you done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash and let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, lock up all the doors. When the police comes around, just tell them that the journey's closed. And let the good times roll. Let the good time roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good time roll. Hey, tell everybody, Mr. King's in town. Got a dollar and a quarter, just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. No matter whether it's rainy weather, birds of a feather got to stick together. So get yourself under control. Go out and get together and let the good times roll. Odnośnie młodych kierowców i zabronienia im jazdy po zmroku, co pan redaktor przed chwilą mówił, ja mam tylko jedno pytanie. A kiedy do jasnej ciasnej oni się mają nauczyć jeździć po zmroku, jak nie tylko w praktyce? Zapraszamy do trójki. Już 18 minut po 18. Wilfredo Leon to w siatkówce podobno odpowiednik Leo Messiego w futbolu. O jego grze w naszej reprezentacji mówi się od dawna, bo Kubańczyk polski paszport ma już od 4 lat. Zadebiutować w biało-czerwonej koszulce będzie mógł jednak dopiero teraz. Skończyła się bowiem przymusowa karencja, jaką musiał odbyć z tytułu tego, że grał w drużynie narodowej Kuby. Więcej o tej głośnej sprawie nie tylko w Świadku Siatkarskim w relacji Krzysztofa Łoniewskiego. O tym, co oznacza obecność Wilfredo Leona w reprezentacji Polski od strony stricte sportowej, tłumaczy doświadczony trener Jakub Bednaruk, którego podpytaliśmy, czy rzeczywiście Leon jest obecnie najlepszym siatkarzem świata. Chyba jest. Na pewno ciężko ocenić w sportach drużynowych, kto jest najlepszy, kto nie, ale obecnie uważam, że w takim rankingu, gdzie w futbolu jest to Messi, no to wydaje mi się, że to jest chyba adekwatne porównanie. Czy Messi sprawiłby, że nasza polska prezentacja piłki nożnej grałaby lepiej? Na pewno. Czy LeBron James przychodząc sprawiłby koszykarsko? Na pewno. Przypominam, że nasza siatkarska jest dwukrotnym mistrzem świata, że drugi zespół to był trzecie miejsce na ostatniej Lidze Narodów. Leon jako najlepszy zawodnik na świecie przychodzi do najlepszej drużyny na świecie, więc to jest to obopólna korzyść, tak to trzeba traktować. To nie jest zbawca polskiej siatkówki, to jest dodatkowa turbina do bardzo mocnego silnika. To jeszcze jeden ekspercki głos, tym razem byłego kadrowicza Witolda Romana. Moim zdaniem jest to zawodnik, który po pierwsze pokazuje już w meczach ligowych, że jest zawodnikiem no naprawdę wybitnym i taki zawodnik wchodzący do drużyny, do jakiej to reprezentacji by nie wszedł, na pewno podniesie jej poziom. Wygląda też na to, że Kubańczyk z polskim paszportem został pozytywnie powitany w grupie. Na potwierdzenie słowa kolegi z reprezentacji Polski Piotra Łukasika. Wilfredo się doskonale wkomponował w tę drużynę. Jest to świetny człowiek, nie tylko świetny zawodnik, ale i też świetny człowiek. Dlatego patrząc, jak kapitalnie gra w klubie od wielu sezonów, potwierdza swoją wartość rokrocznie. Myślę, że w reprezentacji też będzie kolejnym filarem naszej kadry i będzie pomagał nam w zdobywaniu kolejnych osiągnięć. I na deser zostawiliśmy sobie bohatera całego zamieszania. Proszę posłuchać, jak w naszym języku radzi sobie najjaśniejsza gwiazda światowej siatkówki. Steruję na kilka treningów i w szkole jest początku z chłopakami, so ja teraz tydzień jak w domu. Teraz ciężko pracuję do ten debiut, bo myślę, że teraz nie mam jeszcze taka najlepsza forma, ale wszystkie treningi, które zrobiliśmy, po każdy moment zrobię jeszcze więcej i będzie okej. Wilfredo oczywiście wie, co najważniejsze na horyzoncie w najbliższym czasie. Przed nami turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w kraju, w Gdańsku, z jednym rywalem z górnej półki. Wspomni o nim jeszcze przyszły reprezentant Polski. Pracujemy tu i młodzi, i starzy. Zrobiliśmy taką kadrę, która będzie naprawdę bardzo mocna. Ja wiem, że mamy ciężki mecz z Francuzkami. No tym generalnie turniej będzie naprawdę bardzo ciężki, ale myślę, że będziemy dać wszystko na maksa i tylko tam będziemy wygrać i nie przegrać. I dla to teraz pracujemy. Debiut Wilfredo Leona zaplanowano na jutro. Wtedy towarzysko zagramy w Opolu z Holandią. Za nowego reprezentanta Polski trzymamy kciuki. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut po 18:00, teraz Eric Clapton. zdaniem jazda po zmroku niekoniecznie musi być niebezpieczna. No, kierowca mniej się skupia na okolicznościach przyrody, że tak powiem. No, można się skoncentrować przede wszystkim na samej drodze. Chociażby z tego powodu, że po prostu mało co widać poza tą drogą. A poza tym w nocy jest dużo mniejszy ruch, takie jest moje zdanie. Oczywiście dużo bardziej wolę jeździć w nocy. Zakaz jazdy po zmroku tylko dla młodych kierowców. Takie rzeczy na razie projektowane tylko w Wielkiej Brytanii, ale państwo komentują, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. 18.25 na zegarach. Bracia Aleut i Gregor to jedyne w Polsce niedźwiedzie polarne, które od ponad 6 lat mieszkają w warszawskim zoo. O rodzeństwie zrobiło się ostatnio głośno po tym, jak poznański ogród zoologiczny opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie jednego z niedźwiedzi, na którym widać, że jego sierść nie jest śnieżno-biała, ale ciemna. I to zdaniem pracowników zoo w Poznaniu może świadczyć o tym, że zwierzęta nie mają odpowiednich warunków i źle się czują w stolicy. Anna Jakucińska, zajmująca się w stołecznym ogrodzie zoologicznym drapieżnikami, wyjaśnia, że ciemna sierść widoczna na zdjęciu nie ma związku ze stanem zdrowia Aleuta i Gregora. To był niedźwiedź, który wytarzał się w korze. One bardzo lubią się w niej tarzać, kopać sobie dołki, a potem jeszcze w dodatku w niej spać. Efekt jest taki, że ich futro nie jest śnieżno-białe. Nie jest śnieżno-białe do pierwszej kąpieli bądź pierwszego deszczu. Ten niedźwiedź ze zdjęcia. Ewa Zgrabczyńska, dyrektor ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Leży na wybiegu bez basenu. Jeżeli nawet ten dostęp do basenu jest, to u mnie akurat osobiście większy niepokój wzbudzają te warunki wokół. Ten beton, który jest, brak miejsc, które byłyby dogodne dla realizacji biologicznych potrzeb życiowych. Warunki, w których przetrzymywane są zwierzęta, regulują przepisy prawne. Stefan Jakimiuk z WWF Polska. Jest pewne określone specjalnym rozporządzeniem Ministerstwa Ochrony Środowiska warunki przetrzymywania zwierząt. No i wierzę, że te warunki w ogrodach zoologicznych są spełniane, bo inaczej powinny być spełniane. A jak państwo oceniają kondycję niedźwiedzia? Ja myślę, że jest w porządku. No, na pewno mają opiekę zapewnioną, warunki. No, nie jest to wolność, ale przede wszystkim woda jest. Myślę, że jest w porządku. Nie wyglądają źle. Nasze dwa niedźwiedzie polarne, Aleut i Gregor, są w świetnej kondycji i psychicznej, i fizycznej. Bardzo lubią się ze sobą bawić. No akurat w tej chwili jeden sobie poszedł do środka, a drugi się kąpie. Powiem szczerze, jestem bardzo zdumiona tym, co się w ostatnich paru dniach dzieje, bo na podstawie jednego zdjęcia niedźwiedzia, który śpi, powstała tak straszna afera, że aż się o władze Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów ma oprzeć, co dla mnie jest szokiem. Jest to gatunek o wymaganiach życiowych związanych z chłodem, z życiem w klimacie, w którym temperatura do plus 10 stopni jest taką, w której niedźwiedź polarny czuje się dobrze i którą do tych 10 stopni wytrzymuje. Zalecenie EASA, czyli owego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, jest takie, by niedźwiedzie polarne nie były trzymane na południu Europy, gdzie rzeczywiście te fale upałów są wielkie, przekraczają 40 stopni. Ja do mojego doktoratu obserwowałam przez 2 lata niedźwiedzie polarne i sama byłam zdumiona, jak w upalne lato one się wygrzewały w pełnym słońcu i spały, chociaż mają stały dostęp do pomieszczeń wewnętrznych, gdzie jest klimatyzacja, gdzie jest zawsze temperatura poniżej 20 stopni, około 16-18. Jak niedźwiedzie polarne znoszą upały? To jest jakiś dyskomfort dla tych zwierząt. Natomiast no, powinny być stworzone takie warunki, chociażby zbiorniki z chłodną wodą, żeby te zwierzęta mogły się ochłodzić. W innych porach roku no, ta sytuacja wygląda już dużo lepiej, no bo wiadomo, nawet na północy tam nie jest tak, że cały okrągły rok jest zima i są te okresy troszeczkę cieplejsze, więc te niedźwiedzie sobie radzą, bo to futro troszkę działa w obydwie strony. Trzeba pamiętać, że ona też i trochę izoluje też od tej ciepłej temperatury również. Ale ważne jest to, żeby te zwierzęta mogły się od czasu do czasu po prostu schłodzić w chłodnej, zimnej wodzie. Polarne niedźwiedzie odwiedził w warszawskim zoo Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18.29. Oni zaraz wezmą mnie.

Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.35. Państwo telefonują w sprawie tego brytyjskiego pomysłu, by zakazać młodym kierowcom jeździć samochodem po zmroku. No, można równie dobrze ograniczenia wprowadzać dla starszych osób na przykład, którym zdrowie czy jego brak właśnie może przeszkadzać w prowadzeniu auta wieczorem czy w późnych godzinach jakichś, ale na przykład młodzi ludzie, jeżeli daje im się prawo jazdy, to myślę, że też trochę w nie taką stronę to idzie, bo skoro ktoś zdaje egzamin i nadaje się do prowadzenia auta, to nie powinno mu się tej możliwości zabierać, żeby mógł jeździć wieczorem z różnych powodów. I myślę, że teraz młodym ludziom wprowadza się bardzo dużo ograniczeń i to też jakoś sprawia, że traktujemy ich może niedojrzale, że zawsze ludzie, którzy dawali prawo jazdy, dostawali możliwość decydowania o tym, kiedy mają jeździć. Zapraszamy do Trójki. Proszę posłuchać tej historii. Czegoś takiego to pewnie Państwo jeszcze nie słyszeli. Uciekała od swojego właściciela 4 razy. Raz nawet zniszczyła betonowy płot. Za każdym razem biegła w to samo miejsce. Do stadniny koni w Adamowie koło Aleksandrowa Łódzkiego. Mowa o klaczce Basi. Basia, proszę Państwa, jest kucykiem i prawdopodobnie zakochała się w starszym o 15 lat kucu. Mieszkańcu zresztą stadniny. Miarka się jednak przebrała i właściciel stadniny, do którego Basia się wkradała, powiadomił Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, żeby raz na zawsze rozwiązać problem małego konika. Pewnie się Państwo nie zdziwią, że sprawą zajął się Piotr Krzysztofiak. Często do Pana ten kuc przychodzi? No już któryś raz jest. No zazwyczaj go zabieram, jak go powiadomiłem, ale już któryś raz, no, już go na siłę mówię, zabieraj, bo on mówi, to go wypuść, za bramę mu przylej bata i pójdzie. On mi wczoraj powiedział, że go już nie interesuje ten koń, żebym ja go sobie wziął, zrobił co chce, czy go sprzedał, czy ten, ja mówię, Marian, ja tego nie zrobię, bo ta ty za tydzień przyjdziesz, mi powiesz, że ja ci konia ukradłem i jeszcze będę miał nieprzyjemności. Nie. A jaki to kolor tego konia? Łaciaty, taki srokaty. Basia, chodź. Chodź, chodź. Jest! Chodź, chodź. Wygląda jak indiańskie konie. Chodź, chodź. Chodź, Basia, chodź. Utrzymany jest dobrze, no to nie można mu tego zarzucić, nie? Że tam zabidzony czy coś. A to jest ona czy on? Ona. Nie kopnie? Nie, chodź, chodź. Chodź, Basia, chodź. Ale ty ładna jesteś, Basiunia. Ty, bo mi zjesz mikrofon. No już zapasiona jest strasznie, no. No co z tym kucem zrobić, jeżeli właściciel nie chce tego kuca? Znaczy, no wszystko zależy tak naprawdę od właściciela, no bo może zmienić zdanie zawsze i kuca zabrać. Tak naprawdę zaraz podjedziemy, zobaczymy. A pan nie chce tego kuca? Nie, bo ja nawet nie mam miejsca, nie mam boksu, żeby ją gdzieś wstawić. Ja mam jednego też kucyka swojego i tamten jest ogierek. No to nie mogę do tego samego boksu, no bo będzie się wspinał. Będą się kochać. Tak. Tu jest kawał drogi. To ten kuc musiał... Trochę przeszedł. Ta klaczka musiała tu kawał drogi przejść. To na końcu jest, tak? Czy jeszcze dalej? Jeszcze dalej. Trochę przeszedł. Dzień dobry. Dzień dobry, Katarzyna Resort z Urzędu Miasta. Mam pytanie, bo był u nas sąsiad, że pan nie chce kuca odebrać. Co? No był u nas sąsiad, dzień dobry, że pan nie chce kuca odebrać. O co chodzi z tym kucem? Co mam go w chrupy trzymać do... No, ale to pan nie chce tego kuca? A nie ma pani chłopca na niego? Chłopca też chce, do widzenia. Rób ta, co chce ta. Pani jest żoną, tak? Konkubiną. A jak pani rozmawiała z partnerem, to on chce tego kucyka, czy nie chce? On chciał sprzedać najpierw. No bo po co nam tu? Jak był mniejszy, młodszy, dzieciaki były młodsze, to tam trochę jeździły na nim. No to dla wnuku wziął. A pani co by najlepiej z tym kucem zrobiła? Ja sprzedała. Czyli co, sprawa będzie zgłoszona na policję? No musimy zgłosić sprawę, no bo jeżeli właściciel no, nie chce odebrać tego kuca i no, zaczyna się problem, no, to my musimy to zgłosić, żeby nie było, że ktoś no, z nas sobie przywłaszczał, czy pan, który no, obecnie trzyma, czy gmina, no, żeby później nie było jakichś dziwnych sytuacji. Także no, no, musimy zgłosić tak naprawdę porzucenie. Koń trafi na razie do gospodarstwa, z którym gmina ma podpisaną umowę, a potem będziemy się zastanawiać tak naprawdę, co dalej, czy szukamy mu domu, czy zostanie w tym gospodarstwie, czy właściciel no, jednak się ogarnie. Tylko no, teraz to będą już dla właściciela koszty chociażby no, transportu i wszystkie związane koszty administracyjne. No pan troszkę dziwnie się zachował, bo tak naprawdę no to tutaj no on ma problem. No, jeżeli chciałby go rozwiązać, no to my wyszliśmy tutaj no z chęcią pomocy. No jeżeli pan nie chce tej pomocy, no zaczyna tutaj krzyczeć, no to no, nie mamy innego wyjścia, no musimy procedurę całą administracyjną wszcząć. Ostatecznie właściciel Basi zrzekł się jej na rzecz Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Kucyk trafi do osady leśnej w Kole koło Piotrkowa i już tam czekają na Basię nowe koleżanki i nowi koledzy, o czym opowiedział Państwu Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut do 19. Za chwilę na trzecim biegu i Tomasz Gorazdowski. Podaruj mi trochę słońca, ten mokry czas. Zachowajmy słońca gaś. Wiem, że masz mi swoje smutki w tak zabłoconym butach. Nie przynoś mi powiedziałków mokrych od łez. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Dziś o możliwych oszczędnościach i byciu bardziej ekologicznym, w co jednak trzeba trochę zainwestować. O nowym modelu na rynku, kto wie, może jeszcze dostępnym, choć sytuacja jest, jak mówi się, dynamiczna. No i nasz test. Test, czyli co fajnego, a co niefajnego jest w Skodzie Karoq. Moto wiadomości. Ford wprowadził do Europy uniwersalnego i praktycznego kampera. To Transit Custom Nugget. Zrobił to razem z firmą znającą się na rzeczy, bo ze Westfalią. Lodówka, stół, spanie, wszystko jest. Zainteresowanie karawaningiem rośnie. W 2017 roku sprzedano 111 tysięcy samochodów tego typu. Więc jak już ma się Transita w gamie, to warto mieć takiego przystosowanego do kampingowania, prawda? Szacuje się, że w takich miastach jak Londyn czy Frankfurt przeciętny kierowca spędza rocznie 67 godzin, to nieprawdopodobne, na poszukiwaniu miejsc do parkowania. Krążenie po mieście w poszukiwaniu miejsca odpowiada za około 30% miejskiego ruchu. Na szczęście jest sposób, albo może będzie sposób, by oszczędzić czas i pieniądze na szukaniu wolnych miejsc parkingowych. Ford i Vodafone testują teraz nową technologię połączonych pojazdów, która może ułatwić znalezienie miejsc parkingowych w centrach miast. Pokazuje kierowcom liczbę miejsc na pobliskich parkingach i sposób dojazdu do nich. Gdy pojazdy będą mogły w czasie rzeczywistym wymieniać swoje dane z infrastrukturą, ruch drogowy stanie się bardziej inteligentny, wyszukanie miejsca parkingowego mniej stresujące, ludzie szybciej dotrą do celu, a w miastach będzie mniej korków. I o to nam chodzi. Teraz już o ekologii. Samochody elektryczne zbliżają się, zbliża się zmiana, ale to jeszcze potrwa. Tymczasem już teraz, o czym nie wszyscy wiedzą, bo trochę nam ta elektryfikacja przesłoniła wszystko, można być ekologicznym bardziej i za mniejsze pieniądze. Czekając, kiedy prąd na dobre, i to dobry prąd, czysty, zaszczyci nas swoją obecnością, możemy zrobić coś innego. Z Markiem Radoszynem, specjalistą od instalacji gazowych, rozmawiał Juliusz Szalek. Wszyscy mówią o samochodach elektrycznych, że są ekologiczne, ale tak naprawdę zapominamy o tym, że gaz, gaz, który jest do samochodów, też jest paliwem alternatywnym. Tak, jak najbardziej jest to paliwo alternatywne. Mamy wielką, największą wręcz w Europie infrastrukturę stacji tankowania gazu LPG, bo aż 6 tysięcy stacji. Także niekoniecznie musimy się rozglądać tak szybko za samochodami elektrycznymi, bo raz, że one są dużo droższe, a dwa, nie do końca aż tak ekologiczne, jak to się wszystkim wydaje. Trzeba ten samochód wyprodukować, trzeba wyprodukować akumulatory do takiego samochodu, a tutaj mamy normalny samochód, instalujemy instalację LPG i właśnie, co w tym gazie jest bardziej ekologicznego od benzyny albo oleju napędowego? Jeśli chodzi o spaliny pochodzące z spalania tego paliwa, no to chociażby w konfrontacji z dieslem, tutaj bardzo obecnie napiętnowanym, no to no chociażby 20 razy jest niższa emisja tlenków azotu, czyli NOx tutaj prawie nie istnieją. A te cząstki stałe, które w przypadku diesla są szczególnie niebezpieczne? Dokładnie taka sama sytuacja, może nie aż tak jak w przypadku NOx-ów, ale również jest znacząco ograniczona, około 30%. Instalacja gazu do diesla różni się od tej do silników benzynowych, bo tutaj chodzi o to, że tak naprawdę jest cały czas dotrysk gazu do oleju napędowego. Tak musi to być skonstruowane, ponieważ jest tu zapłon samoczynny, jest wyższy stopień sprężania tego paliwa w silniku, więc musi to być na zasadzie dotrysku gazu. Dotrysk gazu jest w granicach 25-50%, w związku z tym oszczędność jest około 20-20%, jeśli chodzi o to paliwo. Nie cierpi filtr cząstek stałych, nie trzeba go tak często wymieniać, jak w przypadku zasilania tylko i wyłącznie olejem napędowym. Przy okazji jest samochód na dotrysku gazu, diesel jest mocniejszy. O ile? Według naszych szacunków 20-30%. Wydaje się niesamowite, bo mamy samochód, który jest tańszy w eksploatacji, no i jeszcze mamy większą moc. Tak, także coraz częściej tu zdarzają się klienci, którzy dokładają gaz do diesla, dlatego że chcą być ekologiczni i czasami zdarza się też grupa ludzi, którzy lubią tuning, bo samochód wtedy w pewnym sensie jest tuningowany, tak. Ile kosztuje taka instalacja do silnika diesla? Jest to cena około 6 tysięcy złotych brutto. Można też powiedzieć, że tutaj ta cena się troszeczkę zmniejsza, bo filtr cząstek stałych to jest koszt około 3 tysięcy złotych. Gdy przychodzi go wymienić, no to jest taka kwota. Tutaj mamy do czynienia z dotryskiem gazu. Nie trzeba tego robić, także taka instalacja gazowa jest porównywalna z instalacją gazową, jeśli chodzi o cenę, jak w samochodach benzynowych, gdzie kosztuje taki gaz 3 tysiące złotych. A w silnikach benzynowych? Jeśli chodzi o samochody zasilane benzyną i instalacja gazowa, to tutaj ta moc jest nieco ograniczona, ale to nieznacznie. No, przy obecnie produkowanych instalacjach gazowych ten spadek mocy, bo tu mówimy akurat o spadku mocy, jest rzędu 5% maksymalnie, więc jest to wartość zupełnie niewyczuwalna przez kierowcę. Natomiast jeśli chodzi o aspekt ekologiczny, jest jak najbardziej konkretny i tutaj możemy mówić również o około 30% niższej emisji w przypadku w porównaniu do benzyny. Ciągle nie do wszystkich samochodów można założyć instalację gazową, do niektórych nie przewidziano fabrycznych, ale do większości można, więc jak ktoś uważa, że może mu się to opłacać, no i będzie bardziej ekologiczny, to do dzieła. Najpopularniejszy roadster na świecie, Mazda MX-5, obchodzi swoje 30-lecie. Z tej okazji japoński producent stworzył 3000 unikatowych egzemplarzy MX-5 nawiązujących do rocznicy. Można było kilkadziesiąt sztuk kupić w Polsce. Jeszcze niedawno było ich kilka, a teraz... nie wiem, czy jeszcze można, mówi Szymon Sołtysik z Mazdy. No właśnie, to się tak ładnie mówi, że sytuacja jest dynamiczna. W maju mieliśmy 30 samochodów alokowanych na Polskę, 15 soft topów, czyli roadsterów i 15 RF-ów, ale oczekiwanie polskiego rynku było znacznie większe. Udało nam się zorganizować kolejnych 17 samochodów z tych 3000 na cały świat, które są przewidziane. No i te samochody właściwie znikają w oczach, czyli faktycznie w momencie, kiedy będziecie Państwo słyszeć te słowa, może się okazać, że już ich nie ma, bo kolejka, tak jak w tych pierwszych latach produkcji, pierwszej generacji, rzeczywiście się ustawiła. Ale taki samochód będzie można już niebawem zobaczyć na zlocie MX-5, który organizujemy 31 sierpnia, 1 września w Łodzi. I to będzie taka impreza, na którą będzie mógł wpaść dosłownie każdy, nie tylko właściciel MX-5, bo finał, czyli w niedzielę 1 września planujemy w ogrodach Gajera przy Piotrkowskiej w Łodzi. I rzeczywiście tam zapraszamy wszystkich, żeby mogli wpaść, poczuć ten klimat, posłuchać opowieści związanych z MX-5 i zobaczyć tę wersję rocznicową. No ale ta wersja rocznicowa, ona się trochę różni od tej takiej dostępnej na co dzień. Czym się różni i o co jest warto się być może jeszcze bić? No przede wszystkim wyróżnia się lakierem. To jest specjalnie opracowany lakier Racing Orange, który no, wyróżnia się tą pomarańczową barwą mieniącą się w słońcu, bo to jest taki lakier metalizowany. Ma specjalnie przygotowane felgi, kute felgi aluminiowe firmy Race, która specjalizuje się w dostarczaniu felg do samochodów wyścigowych i te felgi rzeczywiście są wzmacniane, mają taki specjalny design. Oprócz tego pomarańczowe akcenty we wnętrzu, no i plakietka, która honoruje tę limitowaną wersję z numerem seryjnym dla każdego samochodu indywidualnym. Cena od 132 900 za wersję soft top i 143 900 za wersję RF właśnie w tej specyfikacji na 30-lecie. Coś w tym musiało być, że Mazdę MX-5 kupiło ponad milion ludzi. To po prostu samochód wyjątkowy, wyróżniający się wśród innych. Z tym wyróżnianiem trochę inaczej niż samochód, o którym zaraz. Nasz test. Dziś Skoda Karoq. Jeżeli chodzi o wielkość Karoqa, do częstszego przebywania w mieście niż poza nim, te wymiary są idealne. Ani za mały, ani za duży, choć każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Inaczej powie singiel bez psa, a inaczej pięcioosobowa rodzina z brysiem zajmującym tyle miejsca co cielak. Wymyślono, żeby ten rozmiar był optymalny. Taki jest Volvo XC40, Dacia Duster. Ale Skoda jak to Skoda. Wymiarami jest podobna do innych, a miejsca gdzie niegdzie ma więcej niż konkurencja. Na przykład w bagażniku 521 litrów, czyli bardzo dużo. I w środku też jest miejsca sporo, optymalnie. I prawa noga kierowcy nie opiera się o konsolę środkową i podobnie jest z lewą nogą pasażera. Fotele są proste, nieprzekombinowane, ale dość trzymające człowieka na miejscu. Skoda znana jest z tego, że jest praktyczna do bólu. Zaczepy, barierki, poprzeczki, roleta działająca samoczynnie, autohold i wszystko przyzwoicie wykonane. Z wyjątkiem boczków w drzwiach, które są plastikowe, twarde, po prostu niesympatyczne. O hardwareze samochodu, że się tak wyrażę, jeszcze będzie, ale słowa teraz o fantastycznym, tu też użyję tego słowa, softwareze. Oprogramowanie, wyświetlacze, podświetlanie, ich wielkość, intuicyjność i to, że pokazują wszystko, co trzeba, jest znakomite. Przyjemnie się z tego korzysta. Patrzy się jak w minikinie. Naprawdę, jak w samochodach ze znacznie wyższej półki. Trafił mi się do jazdy samochód z silnikiem jednym z czterech dostępnych, mocniejszy, benzynowy, 1,5 litra o mocy 150 koni mechanicznych z DSG i napędem na cztery koła. I pewnie to też ma wpływ na to, że w mieście wychodziło 10 litrów benzyny jak nic. A jeżeli chodzi o silnik, to uwaga podstawowa i rzecz bardzo denerwująca. Turbo dziura. Wieki mijają zanim samochód zareaguje. To bardzo słabe i bardzo denerwujące. Adaptacyjne zawieszenie pozwala samochód jak najbardziej dopasować do swoich upodobań, ale będzie raczej twardo niż miękko, na to trzeba być przygotowanym. Samochód fajnie spisuje się na dziurach, precyzyjnie działa układ kierowniczy, w środku było cicho. Więc pod wieloma względami jest to auto bardzo fajne i również pod jednym, tym bardzo ważnym względem, niefajne. Dziś już Cię żegnam, na razie z głową w trasę i nogę trochę z gazu. Tomasz Gorazdowski. I to była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy. Martwiliśmy się dzisiaj o kondycję warszawskich niedźwiedzi. Jeden z nich na pewno jest w świetnej formie. Proszę sprawdzić chwilę po 19:00. Życzymy dużo radości przy słuchaniu listy przebojów. Udanego weekendu. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without.